Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Վաղը հայրաքելական եկեղեցին կնշի Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման խաղողորնեքի տոնը։ Բարեկամներ, տոնի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորին մաղթելով վերափոխման հնարավոր իրողությունը եւ օրվա թողարկումը նվիրում ենք տոնի խորհրդին։ Իսկ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Խնկի ծառի նման ես, պտուղ դու քաղցրահամ ես, զբարի պտուղ բերյալ ես, աստվածածին մեղակ ես, շարական։ Այս տարի օգոստոս 14-ին մենք ձեզ հետ միասին պիտի նշենք մեր տաղավար տոնը, որը կոչվում է «Վերափոխումը Սուրբ Աստվածածնի» կամ ինչպես ժողովուրդն է հաճախասում «Խաղող օրհնեք»։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը 5 տաղավար տոներից մեկն է, եւ տարվա կտարվածքով համարվում է 4-րդ տաղավար տոնը. Սուրբ Ծնունդ, Սուրբ Զատիկ, Սուրբ Հարություն, Պայծառակերպություն Քրիստոսի Վարդավար, հետո վերափոխումն Աստվածածնի։ Եվ սեպտեմբերին մենք կտոնենք 5-րդ տաղավար տոնը, որ կոչվում է Խաչվերաց։ Աշխարհն օրհնում է Տիրամորը, ինչպես ինքն իր մասին մարգարեացել էր ասելով. Այսուհետև բոլոր ազգերն ինձ երանի պիտի տան։ Սուրբ Կույսի առաքինի եւ օրինակելի կյանքը դարեր շարունակ համայն մարդկության համար ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսացել։ Բազմաթիվ ու բազմազան են աստվածամոր առաքինությունները։ Սուրբ Կույսի հավատն այնքան կատարյալ էր, որ արժանացավ մեծագույն երանության՝ դառնալով Աստծո որդու մայրը։ Սուրբ Կույսը դարձավ քրիստոնյաններից հավերժական մայրը, Աստծո որդուն մարմնապես կրելով իր որովայնում։ Նա Աննայի եւ Հովակիմի աղջիկն էր։ Նրա ծնողները հասել էին խորձերության, բայց երեխա չունեին եւ հաճախ էին խնդրում Աստծուն, որպեսզի նա իրենց զավակ պարգևի։ Աստված լսում է նրանց աղոթքն ու խնդրանքը եւ պարգևում մի աղջիկ, որին կոչում են Մարիամ։ Մարիամը վաղ հասակից ընծայվում է տաճարին եւ ապա նշանվում Հովսեփի հետ։ Նրանք երկուսով ապրում են Նազարեթում։ Ավետարանների մեջ Սուրբ Կույսի անվան հիշատակությանը հանդիպում ենք Գաբրիել հրեշտակապետի ավետման արթիվ։ Հրեշտակապետը հայտնում է, թե նա, ով Մարիամից պիտի ծնվի, Սուրբ Հոգու ծնունդն է եւ պիտի կոչվի Հիսուս, եւ պիտի լինի մարդկանց փրկիչն ու սպասված Մեսիան։ Կանայի հարսանիքի ժամանակ դարձյալ հիշատակվում է Վեհամորանունը, որտեղ Հիսուսն իր մոր բարեխոսությամբ կատարում է առաջին հրաշքը՝ ջուրը վերածելով գինու։ Հետո տեսնում ենք Գոլգոթայի բարձունքի վրա, խաչի ստորոտում, ուր Հիսուսը մահվանից առաջ մորն է հանձնում Հովհաննես առաքյալին, այնուհետև Սուրբ Կույսը միշտ լինում է առաքյալների հետ, մանավանդ Սուրբ Հոգեգալստյան օրը։ Կտակարանից մեզ հայտնի է, երբ որ հասավ ֆիզիկական մարմնական կյանքի ավարտը, աստվածածինը ննջեց, եկեցու հայրերը այս բառն են օգտագործում, չեն ասում մահացավ, ասում են ննջեց, սրա մեջ խորը իմաստ։ Եվ իհարկե առաքյալները հավաքվեցին Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի սուրբ մարմնի շուրջ և կատարեցին ուարգավորման կարգը։ Եվ այդ ժամանակ առաքյալներից մեկը, որ հնդկաստանում էր, ներկա չէր, ուշացումով եկավ եւ նա կամեցավ տեսնել Տիրամոր մարմինը եւ ինքը անձամբ որոշեց հրաժեշտ տալ։ Երբ որ մտան այդ դամբարանը, տեսան, որ Սուրբ Աստվածածնի մարմինը չկա։ Բոլորի համար պարզ դարձավ մեկ բան, որ Աստվածածնի այդ Սուրբ մարմինը, այդ Սուրբ անոթը վերափոխվել է երկինք եւ դա բնական է։ Տեր Հիսուս Քրիստոս չէր կարող Կույս Մարիամ Աստվածածնի մարմինը թողել հողի վրա։ Որտեւ Մարիամ Աստվածածինը եղավ այն եզակի միակ բացառիկ Սուրբ անոթը, որի միջոցով Աստված մարմնացավ եւ ֆիզիկական աշխարհ եկավ մեր փրկության համար։ Չլներ Աստվածածինը, չլինի մեր փրկությունը։ Մեզ պետք էր այդպիսի կատարյալ, մաքուր, սուրբ անոթ։ Վերափոխում բառն արտահայտում է արթարների ննջումը կատարյալ խաղաղության եւ աստվածմերձության մեջ։ Այն ոչ թե մահ է, այլ երանելի անցում դեպի երկինք։ Այդպիսին էր աստվածամոր երկրային կյանքի վաղճանը։ Սուրբ Կույսին ննջումից առաջ զարմանահրաշ կերպով նրա մոտ հայտնվեցին առաքյալները հրաժեշտ տալու իրենց սիրելի մորը։ Նրանք ականատես եղան, թե ինչպես Քրիստոս ընդունեց Սուրբ Մարիամի հոգին, օրհնելով եւ լուսավորելով երկնային փառքը։ Առաքյալները պատանեցին նրա մարմինը եւ տարան գերեզման։ Ուղարկավորությունն ուղեկցվում էր մեծ նշաններով։ Տիրամոր մահճին հպվելով բժշկվում էին անբուժելի հիվանդներ եւ դևերը վռնդվում էին դիվահարներից։ Շարունակ մեծ բազմություն էր հավաքվում, որից զգուշանալով հրեա իշխաններն ու քահանաները ամեն կերպ ձգտում էին խափանել ուղարկավորությունը։ Մի քահանա ատելությամբ լցված վազեց Կույսի մահճի մոտ եւ ուզում էր շրջել այն, բայց այդ պահին տիրոջ հրեշտակը կտրեց նրա երկու ձեռքերը։ Դրանից ուժգին ցնցվելով հրեան անմիջապես զղջաց ու ապաշխարեց եւ Պետրոս առաքյալը բժշկեց նրան։ Սրփուհու նկատմամբ ունեցած հարգանքն ու խոնարհումը գոյություն ուներ դեռ առաքելական շրջաններից։ Իսկ տիեզերական ժողովների ժամանակ պաշտոնապես հրճակվեց Մարիամի աստվածածին լինելը։ Հայ առաքելական եկեղեցու համար ընդունելի եւ կանոնական վերջին տիեզերական ժողովը 431 թվականի Եփեսոսի տիեզերաժողովն է։ Շուրջ 200 եպիսկոպոսների հավաքման եւ ժողովի հրավիրման հիմնական առիթը Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նեստորի չարափար վարդապետությունն էր եւ Քրիստոսի մարդկային ու աստվածային բնությունների, ինչպես նաեւ Աստվածածին բարի շուրջ ծակած դավանաբանական վեճերը, որ եկեղեցու պատմության մեջ մտել է Քրիստոսաբանական մեծ վեճ անունով։ Ժողովի բացումից հետո նախ կարդում են հավատո հանգանակը որպես ուղափար դավանության բանաձև, ապա նզովում Նեստորին և նրա կողմնակիցներին որպես հայ հոյիչ որդվույն Աստծո Հիսուսի Քրիստոսի և Սուրբ Աստվածածին Մարիամա։ Ժողովը Սուրբ Կույսին դավանում է Աստվածածին, Մայրը Աստծո միածին որդու։ Հայրաքելական եկեղեցին Աստվածամորը նվիրված տոնին միացրել է մի ուրիշ գեղեցիկ ավանդություն, հաստատելով խաղողի օրհնությունը։ Այդ օրը, պատարագի ժամանակ, վերապոխման տոնի ժամանակ, ժողովուրդը եկեղեցի է բերում խաղող, և պատարագի ավարտին հատուկ աղոթք է կարդացվում և օրտվում է այդ խաղողը։ Իդեմս այդ խաղողի օրտվում է մեր ազգի բերքատվությունը, մեր պտուղները, մեր այգիները, մեր դաշտերը, որպեսզի առատ լինի պտղաբերությունը ազգին համար։ Բայց ինչու, ինչու խաղողն է կորտնում հենց այդ օրը։ Հասկանալ է, օգոստոս ամիսն է ժամանակն է խաղողը օրտնել, և քրիստոնյաները միջև խաղող օրտության կարգը խաղող չեն ճաշակում, հենց օրտվեց այդ օրվանից կարող են ճաշակել։ Ինչ բան է խաղող և ինչու խաղող։ Նոյ նահապետը, երբ որ իջևանեց իր տապանով առատ լեռան գագաթին, երբ որ իջավ, նա տեսավ խաղողը մեր պատմական Հայաստանի տարածքում։ Համպեց խաղողի հյութը, այսինքն գինին, և արբեց։ Առաջին անգամ հիշատակվում է խաղողը հենց Նոյի ժամանակ Արարատյան դաշտում, Արարատ լեռան փեշերին։ Առաջի պտուղն է, որ ճաշակեց Նոյը, առաջինը։ Հիմա Իսուս Քրիստոս, որպես Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի պտուղը, առաջնային պտուղն է, գագաթնակետն է պտուղների մարդու փրկության համար։ Ամենակախծը, ամենաթանգարժեք պտուղը։ Կա այսպես զուգահեռներ, երախայրիկն է։ Ընդհանրապես, ամեն մի այգեպան իր առաջին պտուղը պիտի բերի քահանայի մոտ, որ նա դա օրհնի։ Իր ծառի առաջին պտուղը կյանքում որ ստանում է, բերում է, որ առաջին պտուղը օրտված լինի, որպեսզի պտղաբեր լինի այդ ծառը, կամ այդ այգին։ Դա հին կանոն է, հին գտակարանից է գալիս խաղող, որ կապված է արևի հետ։ Արևի ճառագայթներն են խաղողի մեջ, և ամենակախծրահան պտուղներից մեկն է աշխարհում։ Խաղողից, որ խարթանշում է արև, արևի ճառագայթ, լույս և կյանք։ Խաղողից է պատրաստում գինին, որ մենք օգտագործում ենք Սուրբ Պատարագի ժամանակ։ Գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի թափված արյունը, մեր փրկագինը, մեր համար փրկության վճարումը, և սա պատահական չէ։ Այս ամենը իրար հետ միասին մեծագույն խորհուրդ և իմաստ ունի, որ կապնված են և Աստվածածնի հետ, և Քրիստոսի հետ, որը Աստուծոն դարձավ մարդու որդի, առաջին պտուղը եղավ մարդկության և փրկագինը մեզ համար։ Եվ խաղողն էր ջրեղեց հետո առաջին պտուղն էր, որ Նոյը տեսավ և ճաշակեց, որն էր վերածվում է գինու, Քրիստոսի արյանը, պատարագի այն գինուն, որ մենք ամեն կիրակի դա սրբագործում ենք։ Սուրբ Կույսը մեր հավատացյալներիս մայրն է ոչ միայն այս անցավոր աշխարում, այլև հավիտենական կյանքում։ Աստվածաբանները մի հետաքրքիր բան են մատնանշում։ Քրիստոսի հարության վերականգնվեց Ադամի տղամարդու էյության փրկությունը։ Աստվածածնի վերափոխումով, ասում են նաև, Եվայի բնությունը փրկվեց։ Մի տեսակ Եվայի բնության հարությունը տեղի ունեցավ։ Մի տեսակ ողջ մարդկության փրկության ավարտը տեղի ունեցավ վերափոխման տոնի հետ մեկտեղ։ Դա աղավարտ տոն է, որի հաջորդ օրը մենք գիտենք ըստ եկեղեցու կանոնի կատարում են նորից պատարագ և կոչում են դա Մերելոց օր, Ոտե պատարակից հետո կատարվում է հոգեանգստյան կարգ բոլոր հանգուցյալների համար։ Եվ հարազատները գնում են գերեզմանոց, ավետիս են բերում հանգուցյալների այդ տաղավար տոնի վերաբերյալ։ Եվ ասում են, ձեզ ձեզ մեծ ավետիս, այսօր աստվածածնի վերապոխման տոնն է։ Բայց մինչ տաղավար տոնը մենք գիտենք, բացի զատիկի տոնից, որը 49 օրվա պահք է տևում, բոլոր 4 տոները ունեն 1 շաբաթվա պահք։ 1 շաբաթվա պահք այդ տաղավար տոնի պատարակ, հաջորդ օրը մեռելոցի պատարակ, պատարակ ի հիշատակ բոլոր հանգուցյալների և հոգեանգստյան կանոն։ Բոլոր առաքելական եկեղեցիները մեծ տեղ են տալիս Սուրբ Աստվածամոր բարեխոսությանը։ Հարկ է, որ ապաշխարությամբ և աղոթքով հայցենք վեհամոր բարեխոսությունը, ինչպես որ մեզ ավանդել է հայ առաքելական եկեղեցին։ Եվ ես հայցում եմ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնին, մեծագույն բարեխոսությունը մեզ համար, մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար, մեր բանակի համար, մեր մանուկների համար։ Դուք հետ պիտի աղոթեք, դուք բոլորդ պիտի խնդրեք։ Հոգոստոս 10-ին մեկ նախադասությամբ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածին դու պահիր, պահպանիր հայոց աշխարհը, Արցախ աշխարհը։ Եվ հիշեք մեկ բան, մեր հովանին, մեր պաշտպան Արցախի Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինն է։ Նա ամենաակտիվորեն միջամտում է մեր գործերին եւ անընդհատ մեզ պաշտպան է կանոնը։ Մենք իրեն պիտի վստահենք, մենք իրեն պիտի խնդրենք, իրեն պիտի աղոթենք բոլորս հոգոստոս 10-ին։ Խնդրենք իր մեծագույն հովանավորություն, պաշտպանություն, և կտեսնենք, որ ձեր ամեն մեկի այդ պստիկ համեստ աղոթքը ինչպիսի արձագանք պետք է ունենա երկնքում և երկրի վրա։ Մեզանից էլ շատ-շատ բան է կախված, մեր պահվածքից, մեր մտքից և մեր խոսքից։ Մեր միտքը, խոսքը, գործը ստեղծում է մեր հոգևոր ավտանգության դաշտը, որտեղ իր հերթին ապահովում է մեր ֆիզիկական, քաղաքական, ռազմական անվտանգության դաշտը։ Եկեք անցնենք գործի, քիրառական գործի, որպեսզի մենք հետ ձեզ հետ միասին այդ լավագույն պտուղները քաղենք, քաղցը պտուղները, ինչպիսին քաղցր է մեր խաղողը և այդ օրն էլ խաղող օրդնության օրն է։ Թող Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը հովանի լինի ձեզ, մեզ, ամեն մի հայի հավիտյանս ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 13-ի թողարկումը, այն նվիրված էր վաղը օգոստոսի 14-ին հայ առաքելական եկեղեցիներում նշվելիք Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնին։ Տոնի խորհրդի վերաբերյալ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։